İkinci mefas. İnsanın saadet ve şekavetine medar 5 nükteden ibarettir. İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için esfel-i safiliğinden ta âlâ-i illiyyine, ferşten ta arşa, zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış. Nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mucize-i kudret ve netice-i hilkat ve acube-i sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını 5 nüktede beyan edeceğiz. Birinci nükte. İnsan, kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına ilticaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabut olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla bir Kadir-i Zülcelal, bir Rahim-i Zülcemal, bir Hakim-i Zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ifa edecek ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız O'dur. İşte ey insan, eğer yalnız O'na abdolsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukata zelil bir abdolursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan, o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, tağundan daha muzır olursun. Evet ey insan, sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri tahrip, adem, şer, nefi, infial cihetidir. Birinci cihet itibariyle arıdan, serçeden aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibariyle dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve ızharı aczettikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit yalnız vüs'atin nispetinde elin ulaşacak derecede kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder. Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyiye bütün kainatın tahkirini ve bütün esma-i ilahiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini tazammun eder. Çünkü şu mevcudatın âli bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubat-ı Rabbaniye ve merayâ-yı Sübhaniye ve memurîn-i ilahiyedirler. Küfür ise onları aynedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevat-ı faniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi, bütün kainatta ve mevcudatın aynelerinde nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen Esma-i İlahiye'yi inkar ile tezif eder. Ve insanlık denilen bütün Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin cilvelerini güzelce ilan eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami-i çekirdek misal bir mucize-i kudret-i bahire ve emanet-i kübra-i uhdesine almakla yer, gök, dağa tefevvuk eden ve melaikeye karşı rüçhaniyet kazanan bir sahibi mertebeyi hilafeti arziyeyi, en zelil bir hayvanı fani zailden daha zelil, daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye atar ve manasız, karma karışık, çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. Elhasıl, nefsi emmare tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'idir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder, 100 günde yapamaz. Lakin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abdolsa, o vakit, يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı illiyyine çıkar. İşte ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine, seyyieyi bir iken 1000 yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bir seyyieyi bir yazar, bir haseneyi 10, bazen 70, bazen 700, bazen 7000 yazar. Hem şu nükteden anla ki, o müthiş cehenneme girmek cezai ameldir, aynı adildir. Fakat cennete girmek mahz-ı fazıldır. İkinci nükte. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayat-ı dünyeviyeye nazırdır. Diğeri, ubudiyet cihetinde hayat-ı ebediyeye bakar. Evvelki vecih itibariyle öyle bir biçare mahluktur ki, sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesp ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber, kainatın tabakatında serilmiş hadsiz envaın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih, acz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüs'ati var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır-ı Hakim, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hadsiz cesim bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim ve gınası nihayetsiz bir gani-i kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami, geniş bir ayna olsun. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip, Halık'ından istidat lisanı ile bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek, su-i mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi, toprak altında bazı mevat-ı muzırrayı celbine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek, o manevi cihazatını, فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَانِنْ emri tekvinisini imtisal edip hüsnü istimal etse, o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikatı ve ruhu manevisi büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek, mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile, imanın ziyası ile, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'aniyeyi imtisal edip, cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami, kıymettar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal vesair kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmareye müsahhar edip yardımcı verse, o terakki değil, sukuttur. Şu hakikati bir vakai hayaliyede şöyle bir temsilde gördüm ki, ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum, gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazarı dikkati celbeder. Herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı. Dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş it ile oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş, hep nazik vazifeler muattal kalmış. Ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlardır. Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim, ne için o öyle, bu böyle? İçeriye girdim, baktım ki içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik vazifeler ile saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar, gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip halkın istirahatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifeler ile iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Sonra çıktım baktım, o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum, dediler, o kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir ve ehli dalaletindir. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerinindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim, daha dikkat ettim, suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i taaccübümden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. İşte o vakıayı hayaliyeyi sana tabir edeceğim. Allah hayretsin. İşte o şehir ise hayat-ı içtimaiye-i beşeriyye ve medine-i medeniyet-i insaniyedir. O sarayların her birisi birer insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve kuvve-i şeheviyye ve kuvve-i gadabiyye gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i şeheviyye ve gadabiyye bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letaifi nefis ve hevaya müsahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak elbette sukuttur, terakki değildir. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin.''